seara care deschide Europa FM Live pe plajă. Asta e propunerea mea. Dacă și tu ai o propunere de piesă pe care vrea să o asculti live, te așteptăm cu mesaje pe WhatsApp la 0728111222. Citim mesajele voastre și unul dintre ele va ajunge în direct alături de noi în deșteptarea. Practic va fi piesa cu care începem. Ioana Brustur, capitanul, ne aduce meteo și știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Vreme rea astăzi în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte. Așteptăm averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat căderi de grindină. Vor fi ploi torențiale, local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat, în special în Dobrogea. În vest și nord-vest, astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. Zi cu vreme instabilă și în capitală, maxima ajunge la 29 de grade, dar după amiază se anunță averse și vijelii. Incendiile devastatoare din Grecia sunt cel puțin 80 de morți și aproape 200 de răniți. Satul Matei, situat lângă Atena, a fost distrus de flăcări. Guvernul a decretat 3 zile de doliu național. Cea mai gravă situație în momentul de față este în zona Matei, la aproximativ 50 de kilometri de Atena, unde au ars peste 1000 de case. Toată zona a ars. Peste 5 milioane de lei este valoarea pagubelor produse de ploile torențiale din ultimele două zile în județul Sibiu. Vom centraliza aceste pagube și vom continua să acordăm ajutoare de urgență. Referendum pentru modificarea definiției familiei în Constituție la sfârșit de septembrie, anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea. Nu știu dacă este bine, nu știu dacă este rău, de asta zic că în vara asta o să ne gândim foarte bine, cu multă înțelepciune și fără patimă, care este cea mai bună variantă. Și Comisia Europeană vrea să ofere câte 6.000 de euro pentru fiecare imigrant salvat din Marea Mediterană și acceptat de un stat membru al Uniunii Europene. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Cel puțin 80 de morți și peste 174 de răniți este bilanțul provizoriu al celui mai mare incendiu de vegetație din ultimul deceniu, care a cuprins împrejurimile Atenei. Sute de oameni disperați au fugit spre mare pentru a scăpa de flăcări. Mulți sunt ați dispăruți. Într-un hotel, 26 de turiști au murit arși. În regiunea Atica a fost declarată stare de urgență. Premierul grec Alexis Tsipras a decretat 3 zile de doliu național. Anca Crădinaru a discutat cu jurnalista Veronica Tudor din Atena. There are 60 people dead, hundreds are injured. În Mati, peste 1000 de case au ars complet, iar la peste 12 ore de la apogeul incendiului catastrofal, multe obiecte încă fumegau. De altfel, toate localitățile afectate arată ca niște stafii, este fum și cenușă peste tot. Greece has declared a state of emergency after two major wildfires burned out of control. Iar un jurnalist a scris că orășelul Mati a devenit Pompei. Cea mai gravă situație în momentul de față este în zona Mati, la aproximativ 50 de kilometri de Atena, unde au ars peste 1000 de case. Toată zona a ars. Cele mai multe victime, 26, au fost descoperite împreună în zona unor vile din localitatea Mati. Printre acestea și o familie formată din 3 persoane pe care angajații de la Crucea Roșie le-au găsit îmbrățișate. Din într-un incendiu care a izbucnit la un hotel și a fost prins în flăcări, 26 de persoane, de turiști, au murit pe loc. Multe victime au încercat să fugă cu mașinile, dar s-a format un blocaj și au ars cu toții. Din mașini au rămas doar bucățile de tablă. Peste 200 de copii care se aflau într-o tabără cu vârste mici și mijlocii au fost transportați pe malul mării, după care, în siguranță, au fost transportați în Atena. Bilanțul a crescut după ce salvatorii au găsit mai multe trupuri în mare. Oamenii au încercat să se salveze și s-au unecat. Alte sute de persoane care au supraviețuit au fost recuperate de nave militare și de pescari din apă. Foarte multe persoane au fost transportate pe malul mării, după aceea au fost transportați cu vapoare militare sau cu bărci și pescarii i-au transportat în alte zone pentru a fi salvați. Ambasada României în Atena monitorizează situația, se află în legătură cu celula de criză de la Ministerul de Externe al Greciei. Sute de pompieri încearcă să stingă focul cu ajutor din partea mai multor țări, Italia, Germania, Franța, Cipru și Spania. Macedonia a trimis un ajutor umanitar în valoare de aproximativ 100.000 de euro, iar Papa Francisc a transmis că se roagă pentru victime. Și România e pregătită să acorde ajutor Greciei. Ministerul Apărării a discutat cu omologul său grec și l-a asigurat că România poate trimite două aeronave, un C-27 Spartan, configurat dedicată pentru stingerea incendiilor, dar și un C-130 Hercules pentru sprijin logistic cu aproximativ 20 de militari în cazul în care autoritățile de la Atena vor solicita sprijinul prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Cum Grecia rămâne printre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, Ministerul de Externe de la București atrage atenția, după incendii urmează furtuni în Grecia. Fel, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elena că în ultimele zile capitala Atena se confruntă cu incendii de vegetație declanșate și în contextul unui val de căldură care s-a abătut asupra țării cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Serviciul de meteorologie grec a anunțat o înrăsătire a vremii pentru perioada următoare, respectiv 24-26 iulie 2018. Astfel, sunt prognozate ploi și furtuni puternice la nivel local, însoțite de căderi de grindină, vânt puternic și căderea semnificativă a temperaturii. Am ascultat-o pe Oana Darie, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Peste 5 milioane de lei este valoarea pagubelor produse de ploile torențiale din ultimele două zile în județul Sibiu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat în ședință extraordinară mai multe hotărâri privind daunele din județ în urma inundațiilor. În localitatea Boian, cei peste 200 de locuitori, dintre care peste 50 de copii care au fost evacuați luni din locuințe, au revenit aseară la casele lor după ce pompierii au evacuat apa din locuințe. Mai multe detalii are Sonia Teodoriu. Este nevoie de 5,1 milioane de lei pentru refacerea tronsoanelor avariate de pe 5 drumuri județene. De asemenea, ploile puternice au distrus un drum forestier și un pod în comuna Bazna, pentru care autoritățile au alocat 85.000 de lei. Iar pentru intervenții la sediul primăriei Șanțuri și Rigole Intravilane și la două fântâni publice din comuna Târnava, 50.000 de lei. Digul la acumulare permanentă Valea Rorii din comuna Bazna, care este proprietatea RomGaz, va fi refăcut în regim de urgență, iar costurile care ajung la jumătate de milion de lei vor fi suportate de RomGaz din fonduri proprii. Hotărârile Consiliului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu urmează să ajungă la guvern pentru a fi aprobate. Angajații Ministerului de Interne au fost trimiși în zonele deja inundate să evalueze pagubele și sunt în continuare în alertă, anunțat de la guvern premierul Viorica Dăncilă. Până la evaluarea noilor pagube, guvernul a scos 212 milioane de lei din fondul de intervenții pentru drumurile, podurile și instituțiile publice locale inundate din martie încoace. Vor primi bani de reparații primarii pe care prefecții au înscris deja pe liste, anunță Viorica Dăncilă. Oferim comunităților locale din 28 de județe fondurile necesare pentru refacerea infrastructurii din interiorul localităților afectate de inundații. Sumele necesare fiecărei localități au fost solicitate de către autoritățile publice locale și vor fi asigurate din fondul de intervenție la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. În Dobrogea, până diseară la 21, este cod portocaliu, de ploi abundente, vor fi intervale de timp în care va ploua foarte mult și se vor strânge cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și izolat 70-80 de litri pe metru pătrat. Și tot până diseară la 21 este cod galben de vreme rea în regiunile estice, sud-estice și în toate zonele de munte. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. În aceste zone se vor aduna peste 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Referendum pentru modificarea definiției familiei din Constituție la sfârșit de septembrie, anunțat de șeful PSD Liviu Dragnea. Vom fi chemați la urne și vom spune dacă vrem ca familia să fie formată doar din femeie și bărbat sau să rămână definiția de acum, adică să fie formată din soți. Consultarea populară ar putea fi organizată pe 30 septembrie sau în prima duminică a lui octombrie, a spus ieri Liviu Dragnea. Sigur o să discutăm în coaliție, o să discut și cu colegii mei din Senat și colegii din partid, dar eu cred că în prima săptămână a lunii septembrie trebuie să fie votul în Senat pentru declanșarea referendumului, pentru modificarea Constituției în sensul dorit de cei 3 milioane de cetățeni care au semnat acea inițiativă, și referendumul poate fi organizat în sfârșitul lunii septembrie, poate fi 30 septembrie, ultima duminică din septembrie sau prima duminică din octombrie. Trebuie să avem o discuție și cu guvernul, trebuie să prindem la rectificare bani în buget. Nu e obligatoriu să fie duminică și nu e obligatoriu să fie doar o zi. Coaliția de guvernare va discuta și va defini și parteneriatul civil, dar nu se știe când. Este un subiect sensibil, dar o decizie va trebui luată, spunea ieri Liviu Dragnea. Trebuie să clarificăm noțiunea de familie, dar trebuie să clarificăm și parteneriatul civil, pentru că eu sunt absolut convins că fiecare cetățean din România și nu numai trebuie să aibă posibilitatea în țara în care trăiește să trăiască așa cum simte, sigur, fără să deranjeze. Nu știu dacă este bine ca discuția, dezbaterea în Parlament pe acest proiect să fie în aceeași perioadă a campaniei pentru referendum pentru familie. Nu știu dacă este bine, nu știu dacă este rău. De asta zic că în vara asta o să ne gândim foarte bine, cu multă înțelepciune și fără patimă, care este cea mai bună variantă. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Comisia Europeană vrea să ofere câte 6.000 de euro pentru fiecare imigrant salvat din Marea Mediterană și acceptat de un stat membru al Uniunii Europene. În total, stimulente financiare ar fi alocate pentru cel mult 500 de refugiați. Măsura propusă este menită să intensifice presiunile asupra guvernului din Italia, care nu mai vrea să mai primească imigranți. Are detalii Alexandra Stănescu. Comisia Europeană vine cu propuneri în sensul limitării a fluxului de imigranți spre Europa. Printre măsurile discutate de comisie se numără și subvenționarea parțială a centrelor pentru imigranți în țările Uniunii Europene care acceptă astfel de structuri. Însă, cea mai importantă propunere este aceea a acordării unor stimulente financiare pentru țările care primesc imigranți. În total, câte 6.000 de euro pentru fiecare imigrant ajutat și găzduit pe teritoriul unei țări. Nu mai mult de 500 de persoane, propune Comisia Europeană. Planul stimulentelor intervine în contextul în care mai multe nave cu imigranți au fost oprite să intre în porturi din Italia de noul guvern populist și eurosceptic. Spania probabil va fi cel mai mare beneficiar al fondurilor pentru că a primit peste 1200 de imigranți salvați din Marea Mediterană în ultima săptămână. La rândul lor, Franța, Portugalia, Olanda și Malta au acceptat imigranți în ultimele săptămâni. Ministrul italian de interne a respins propunerea Comisiei Europene spunând că, citez, Italia nu are nevoie de acte de calitate. Am încheiat citatul. Știrile Europa FM la final. Vreme rea astăzi în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte. Așteptăm averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat căderi de grindină. Vor fi ploi torențiale, local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat, în special în Dobrogea. În vest și nord-vest, astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest, zi cu vreme instabilă și în capitală. Maxima ajunge la 29 de grade, dar după amiază se anunță averse și vijelii. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj a pierdut pe teren propriu prima manșă cu Malmö din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-1. Ardelenii și-au dezamăgit profund fanii, nu au reușit să șuteze pe spațiul porții adverse. Nici suedezii nu au avut prea multe ocazii, dar au marcat în finalul primei reprize prin Strandberg. După pauză, campioana României s-a străduit fără succes să atace, iar antrenorul Edi Ordănescu spune că principala problemă a fost circulația lentă a mingii. El speră să o remedieze până săptămâna viitoare și CFR să întoarcă rezultatul în returul din Suedia, programat la 1 august. Amintim, dacă vor fi eliminați din Liga Campionilor, clujenii vor continua în preliminariile Europa League. Să mai spunem că tot aseară echipa lui Răzvan Lucescu PAOK Salonica a învins-o cu 2-1 pe FC Basel, o prezență constantă în grupele Champions League. Fostul stelist Varela a fost titular, iar Canas și Prijović au marcat golurile al doilea în minutul 80. Grecii au încasat gol 2 minute mai târziu și au ratat o victorie mai clară în perspectiva returului. Astra Giurgiu a transferat 2 fotbaliști congolezi cu cetățenie franceză. Dylan Bambula este mijlocaș, are 23 de ani, a reprezentat Franța la selecționatele de tineret și s-a format la AS Monaco. Sezonul trecut a jucat în Ligue 1 pentru Dijon și a marcat un gol în 15 meciuri. Fundașul central Mike Sester are 26 de ani și a fost legitimat ultima oară în Liga 4-a franceză la Epinal, după câțiva ani petrecuți în ligile inferioare din Anglia. Astra Giurgiu i-a mai transferat în această vară pe Lulacu, Neluț Roșu, Pițian sau francezul Beghe și a învins-o în prima etapă a ligii întâi pe FCSB cu 1-0. Ciclistul Julian Alaphilippe a câștigat etapa a 16-a a Turului Franței, prima desfășurată în Pirinei. Cel mai bun cățărător al ediției, Alaphilippe a reușit a doua sa victorie după ce a devansat pe Gorka Izagirre, Adam Yates și Bokke Mollema. De menționat că Yates a căzut pe o coborâre cu 7 km înainte de finish când se afla la conducerea cursei. În clasamentul general, Geraint Thomas își păstrează avansul de 1 minut și 39 de secunde față de coechipierul său de la Sky, Chris Froome. Ia zi mai Vlad, că te simt bine dispus. Aoleu, mă deosebit. Cine e cel mai bun cățărător al ediției în Turul Franței? Cățărător pe ce? Cățărător pe stânci, pe alea, pe munți, pe ce urcă ei. Ce culoare are tricoul purtat de cel mai bun cățărător în Turul Franței? Gambin. Nu. Nu? Alea, deci e liderul clasamentului general. Da. Păi, ăla e și cel mai bun. Alb, hai că nu mă prindeți. Băi, să știi că eu de la Lance Armstrong încoace n-am mai urmărit, am fost foarte dezamăgit de cazul respectiv și mi-am pierdut interesul. Pentru până Turul Franței? Erai... Da, până atunci eram fan, nu scăpam nimic. Chiar mă duceam și mergeam cu bicicleta pe lângă ei să văd cum merge cu bicicleta. După asta s-a dus, nu mai... S-a terminat, a? Gata. Nu-i nimic, lasă. Poți să te consolezi dacă vrei, uite, să te uiți la fotbal, la Liga 1. La mașină. Fiecare zi are muzica ei. Ce melodie ai vrea să asculti, să vezi în live? Este melodia pe care o căutăm în această dimineață. Eu sper ca voi doi să vă gândiți și după ora 9 în bătălia hiturilor să veniți cu propuneri ca lumea. Mai ales că mâine începe live pe plajă. Face nu să fie bine. Nu vă vom dezamăgi. Deloc. Bine. Cineva, Sorin din Galați, vrea să audă Metallica, Nothing Else Matters. Sunt de acord, bagă. Bine, o să audă dacă își ia bilet la concert. Gypsy Kings, spune Adi. A mai fost. Bravo. Acum sunt puțin, Sorin din Târgoviște lansează totuși o provocare. Freddie Mercury, Living on My Own. Și nu știu cum ar putea să-l vadă pe Freddie live. Băi, vine și momentul ăla. Cătălin din București spune jos pălăria pentru femei, piesa Andrei. O știți? Nu. Nu știți, nu-i nimic, o să ascultați. Ok. Bună dimineața, nu vă scriu ca de obicei ce piesă aș asculta. De ce? Mă bucur atât de tare că pe terasă, în plaja din Mamaia, de unde iau micul dejun, se ascultă Europa FM, încât orice melodie aleasă e minunată. Cu drag, Simona din Zalău. Am cucerit Mamaia. Am cucerit și Mamaia. Bună dimineața, sunt cam neinspirată în dimineața asta. Îmi plac multe din piesele artiștilor care vin la live pe plajă, așa că nu o să nominalizez doar una. Ne oprim la mesajul următor. Vama veche, vara asta. Sunt foarte fain live, i-am văzut când eram studenta cu 15 ani în campusul Tudor din Iași. Memorabil. Mulțumim pentru mesaj. Eu plecasem între timp din Iași, dar sunt convins că Vama au făcut super succes acolo. O să-i vedem la live pe plajă în seara de sâmbătă. Până atunci ascultăm Vama veche, vara asta. Bună dimineața din deșteptarea. De patul meu de acasă. Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec. Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Ah, gata, am vâncat stofonul. Mă întorc la tine. Iau doi blugi cu mine și zâmbesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc de tine. Acum știu că marea mă așteaptă. Alo, bă, sunt la Fetești, băi. Nisipul mă va săruta și el. Bă, autostradă, da. O scoică să mă zgârie în mâna dreaptă. Nu știu, dar fac o baie cum ajung. Altele ori să mă gâdile nițel. No, sunt simplu, ne-am certat. Și iar e vânt afară. Și marea o să mă doară. Și un val o să mă arunce în cordul ei. O să nebunim. Și sarea s-o topim într-un sărut. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc. Vara asta am să mă îndrăgostesc de tine. Acum țin o bere în mână și o beau. Alo, ești acasă? În stânga mea conduce cineva. Mă întorc la tine, bea.